W kategorii supermarket z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest siódma, we wtorek, w pierwszy dzień lekcji w nowym roku szkolnym. Drosta Agnieszka? Obecna. Wójcie Grymuald? Obecny, ale chcę zgłosić, że muszę wyjść wcześniej. Ale na razie proszę do odpowiedzi, to znaczy do serwisu Trójki. Sąd w Londynie będzie decydował w sprawie ekstradycji Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mówmy o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Dziś konferencja w Senacie. Aresztujcie Putina. Komisja Europejska wzywa władze Mongolii. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K. stanie przed londyńskim sądem w sprawie ekstradycji. Wczoraj Michał K. został zatrzymany w Londynie. Polski prokurator chce mu postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Westminster Magistrates Court. To w tym sądzie rozpoczynają się wszystkie rozprawy ekstradycyjne w Anglii i Walii. Podstawowe pytanie, czy osoba przed sądem zgadza się na powrót. Jeżeli taką opcję osoba wybierze, to w ciągu 10 dni teoretycznie ma być w kraju. Tłumaczy mi prawnik Aleksander Gościński. Jeżeli osoba się nie zgadza, to wtedy się zaczyna cały proces sądowy. Proces, który potrwać może miesiącami. Sąd powinien dziś również zdecydować, czy w jego trakcie Michał K. zostanie w areszcie, czy też wyjdzie za kaucją. Adam Dąbrowski, Polski Radio Londyn. Przedstawiciele ponad 60 organizacji młodzieżowych z całej Polski wezmą udział w konferencji Mówmy o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. W dyskusjach wezmą udział uczniowie, eksperci do spraw zdrowia psychicznego, influencerzy, politycy, celebryci oraz ambasador Stanów Zjednoczonych. Jeden z organizatorów wydarzenia, Paweł Mrozek, mówi, że po kilku miesiącach młodzi ludzie ponownie spotykają się w Senacie. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w lutym, gdzie jeszcze obecna ekipa rządząca zaczynała swoje prace, więc jako młodzi ludzie wskazaliśmy punkty, które są dla nas najważniejsze i właśnie teraz po tych kilku miesiącach będziemy sprawdzać, czy decydenci wysłuchali tych naszych postulatów, co zostało zrealizowane, co dalej jest robione, a co jeszcze musi zostać zrealizowane, więc powiemy na pewno sprawdzam. Wśród zaproszonych gości są m.in. minister edukacji Barbara Nowacka, ministra zdrowia Izabela Leszczyna, minister nauki Dariusz Wieczorek, konsultantka krajowa do spraw psychiatrii dr Aleksandra Lewandowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Julia Kamińska, Aleksandra Popławska i Paweł Domagała. A wydarzenie organizuje akcja uczniowska przy wsparciu Kancelarii Senatu. Wczoraj było uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, dziś już regularne lekcje. W tym roku weszła w życie odchudzona podstawa programowa, a w przyszłym roku pojawią się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. O zmianach programowych mówiła minister edukacji Barbara Nowacka po inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu na Podkarpaciu. Roczniki nowe już nie będą w szkole średniej miały przedmiotu HIT. Od przyszłego roku przedmiot edukacja obywatelska. W najbliższych tygodniach będą prekonsultacje i konsultacje dotyczące podstawy programowej z tego przedmiotu. Ona jest już przygotowana. Kładziemy tam nacisk na kompetencje i powiązania pomiędzy przedmiotami. W 2025 roku wejdzie też kolejny przedmiot, edukacja zdrowotna, i podstawy programowe też już są prawie gotowe. Od tego roku obowiązuje okrojona podstawa programowa. Według resortu nie ma jednak konieczności wymiany podręczników. Dyrektorzy szpitali powiatowych uzyskali zapewnienie ministra zdrowia, że dostaną pieniądze na tak zwane nadwykonania. To udzielone chorym świadczenia medyczne ponad limit zakontraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ministra Leszczyna spotkała się z dyrektorami placówek zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, aby omówić szczegóły reformy szpitalnictwa. Według prezesa Związku Waldemara Malinowskiego szpitale powiatowe są w bardzo złej kondycji finansowej ze względu na ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Jeżeli zafunkcjonuje w przyszłym roku ustawa o wynagrodzeniach, to trzeba liczyć około 16 miliardów, znowu w lipcu, potrzebnych po to, żeby zabezpieczyć te wynagrodzenia. Mamy jeszcze projekt obywatelski i z tego, co się wylicza, to jest 10 miliardów, no to mamy 26 miliardów tylko na wynagrodzenia. To ja oświadczam jako przedstawiciel dyrektorów, że my nie mamy za co leczyć i tak być nie może. Wiceprezes NFZ-u przyznał wczoraj, że realizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pochłania cały przyrost składki zdrowotnej. Komisja Europejska apeluje do Mongolii: aresztujcie Putina. Rosyjski dyktator, który rozpoczął wczoraj wizytę w tym kraju, jest od ponad roku poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za nielegalne deportacje ukraińskich dzieci z terenów okupowanych i przymusowe rusyfikacje. Po tej podróży do Mongolii rzeczniczka Komisji Europejskiej mówiła tak: wyraziliśmy nasze zastrzeżenia związane z wizytą i jasno przedstawiliśmy stanowisko. Nabila Masrali podkreśliła, że Unia Europejska wspiera śledztwo prowadzone na Ukrainie przez prokuratora Haskiego Trybunału. Wzywamy do współpracy z Trybunałem wszystkie państwa. Jednak ani Bruksela, ani Trybunał w Hadze nie ma możliwości wyegzekwowania nakazu aresztowania. To pierwsza wizyta Putina w kraju, który uznaje jurysdykcję Haskiego Trybunału od czasu wydania za nim nakazu aresztowania. Poprzednia planowana podróż Putina do RPA została ostatecznie odwołana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Malecki. Nieobecny. A proszę pana, a Robert poszedł na wagary. Wcale nie, jestem tutaj. Bardzo proszę, Sport w Trójce, teraz Adam Malecki, dzień dobry. Iga Świątek, dzień dobry państwu. Idzie jak burza, nie bierze jeńców i w tej edycji tenisowego US Open zmiotła z kortu trzecią Rosjankę. Tym razem Ludmiłę Samsonową 6-4 i 6-1. Ten mecz obserwował Jan Pachlowski. W swoim pierwszym komentarzu prestiżowy dziennik New York Times napisał: to był dominujący występ numer jeden na świecie. Po pierwszym przełamaniu przeciwniczki pod koniec pierwszego seta Świątek do końca spotkania przegrała już tylko jednego gema, komentuje New York Times. Iga Świątek jest wręcz perfekcyjna przed ćwierćfinałem, podsumowała z kolei telewizja ESPN odpowiedzialna w Stanach Zjednoczonych za transmisję z US Open. W drugim secie mogłam już w pełni prowadzić swoją grę, być skupiona, nie zbaczałam z tego kursu. Jestem bardzo szczęśliwa z całego tego mojego występu, mówiła Iga Świątek. O najlepszą czwórkę w Nowym Jorku nasza tenisistka powalczy z Amerykanką Jessicą Pegulą. Komentatorzy od razu w tym przypadku zwrócili uwagę, że na głównym korcie US Open publiczność Polsce nie będzie już tak sprzyjać jak dotychczas. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Przed godziną do ćwierćfinału awansował numer jeden męskiego tenisa. Włoch Jannik Sinner pokonał 7-6, 7-6 i 6-1 Amerykanina Pola. W pierwszym secie Włoch przegrywał 1-4. Na teraz o półfinał zmierzy się z Rosjaninem Miedwiediewem, którego pokonał w tym wielkoszlemowym roku już w Australii i na Wimbledonie, w obu przypadkach w 5 setach. Na Igrzyskach Paralimpijskich, choć wczoraj na szyi żadnego z naszych reprezentantów nie zawisł medal, to wiemy już, że Natalia Partyka i Patryk Chojnowski zdobędą przynajmniej brąz w paratenisie stołowym, ale mają chrapkę na dużo więcej, dzisiaj półfinały. Czwarte miejsce w bocci zajął debiutujący na Igrzyskach Damian Iskrzycki, magister politologii i informatyki. Od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jak mówi, w pełni akceptuje swoją niepełnosprawność, a sport pozwala mi dodatkowo się spełniać. Panu Damianowi kibicowali żona, córka i syn. A reprezentacja piłkarska rozpoczęła przygotowania do meczów Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją, oba wyjazdowe. Trener Michał Probierz po zakończeniu kariery przez Wojciecha Szczęsnego szuka bramkarza numer jeden. Chcemy zrobić wszystko, żeby poprzez tą Ligę Narodów przygotować bramkarza, który będzie jeden i drugi gdzieś na lata w reprezentacji i żebyśmy na mistrzostwa eliminacji, na mistrzostwa świata mieli już bramkarza, który jeżeli będzie zdrowy, wiadomo, to będzie bronił, a też przy okazji bronił w klubie i też do tego, żeby dążyć przez lata, żeby nie zrobić takiej samej sytuacji, że nagle nie ma drugiego bramkarza, który gdzieś naturalnie dużo broni. Czyli bramkarz poszukiwany. Kto? Skorupski, Bułka, Drągowski, Brzędowski? Zobaczymy. Ekstraklasa już może drżeć. Nadchodzi Niedźwiedź. Janusz Niedźwiedź został nowym trenerem, ostatni w tabeli Stali Mielec. To doświadczony szkoleniowiec. Prowadził Radomiaka, Stal Rzeszów, był trenerem Widzewa Łódź, Ruchu Chorzów. Stal grać będzie zapewne z Pazurem. Wróciły upały. Tak, znów te słowa padają w prognozie pogody. Na ogół będzie dziś od 29 do 32 stopni. Nieco chłodniej, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 25 do 28 stopni Celsjusza. W górach i w rejonach podgórskich, ale także punktowo na zachodzie kraju mogą dziś wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Pierwszenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Beko No Frost. 186 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2449. Teraz za 2299 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. No to dokończmy tę listę obecności. Katarzyna First-Wojtkowska jest. Turski Paweł obecny, jak zawsze w pierwszej ławce. Dobieszewska. Dobieszewska Ola. O, śpi na końcu sali. Pewnie się obudzi, jak jej telefon zadzwoni. Ja jestem profesor Grzędowski i zapraszam razem z uczniami na drugą godzinę porannej audycji, audycji z Państwa udziałem. Mamy odpowiedź w sprawie tych magicznych białych podeszw wymaganych w szkołach. Czarna podeszwa rysuje. Rysuje parkiety, rysuje wykładziny. Zapraszam pana na 6-5 godzinę lekcyjną, niech wejdzie do szkoły, niech zobaczy, ile jest czarnych takich pasów, kresek. Wygląda to brzydko, nieestetycznie i trudno się to po prostu ściera. I panie woźne muszą potem na klęczkach nieraz to po prostu ściągać ręką, szorować, żeby to ściągnąć te pasy takie, które zostawia czarna podeszwa. Ja te argumenty przyjmuję. Od dziś jestem absolutnie w teamie białych podeszw. Czekamy na Państwa głosy nie tylko w sprawie szkoły, ale wiadomo, to jest na czasie. Anegdoty z wczoraj także mile słyszane. 2 dwójki i 7 trójek. Na zegarach kwadrans po siódmej. Stali słuchacze Trójki już czekają na piosenkę dnia. Dobrze, dobrze, będzie za chwilę, ale zanim ona, to porozmawiam z panem Michałem z Giżycka, który do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Czy pan jest w teamie Białe Podeszwy? No właśnie, niekoniecznie. Chodzi o to, że Białe Podeszwy też zostawiają ślady. Często uczniowie robią to celowo, chcąc wydać taki piszczący dźwięk, bo w szkołach jest dużo gumoleum wszędzie na podłogach i po prostu chcąc wydać taki piszczący dźwięk, uczniowie będą szurać butami niezależnie od tego, czy są białe, czy czarne. I w takich przypadkach widziałem też dużo białych śladów. A miałem swego czasu także czarne buty, które miały podeszwy z bardzo wysokiej jakości gumy, która nie zostawiała żadnych śladów, nieważne jak mocno się nimi szurnęło, więc uważam, że to bardziej kwestia jakości gumy i zachowania uczniów niż jak koloru. To brzmi jak dobry pomysł na biznes, żeby produkować buty takie typowo do szkoły, które nie zostawiają śladów. No, tak. Zaraz musimy nad tym się zastanowić, panie Michale. Bardzo dziękuję za ten głos w sprawie butów w szkole. Dziś pierwszy dzień szkoły, no ale teraz już piosenka dnia. Clementine zespołu Janis & Dio zapowiadająca nadchodzącą epkę Lagos, Paris, London, a czyli po naszemu Lagos, Paryż, Lądek Zdrój. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun. Blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. And summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my Clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Be mine when I'm far, my Clementine. 20 po siódmej. Za nami piosenka dnia w Trójce, czyli Clementine od Janis & Dio. No, czyli cytrusowo i słychać to było chyba, prawda, w tym utworze. Państwo dzwonią do nas, 2 2 i 7 3. Byłem zaniepokojony, zawsze za 10:07 naprzeciwko podstawówki, w której mieszkam. Pan z obsługi, którego trochę nazywam Don Kichotem, walczył przy pomocy specjalnej dmuchawy z liśćmi, a dziś nie. No i tak sobie pomyślałem, że musiało być widocznie bardzo wyczerpujący początek roku szkolnego, ale jednak nie. Na szczęście z opóźnieniem ten kojący hałas wrócił i cały uspokojony dzwonię do państwa. No pewnie dzień nie byłby taki sam bez tego dźwięku. Ja bym jeszcze rozważył jedną możliwość. Może po prostu to jest takie zastępstwo dzwonka, żeby wszyscy wiedzieli, że zbliżają się lekcje. Zapraszamy do Trójki. A skoro o hałasie mowa, to teraz o hałasie będziemy właśnie mówić. Stołeczna policja z powodzeniem przeprowadziła akcję Ciche Miasto 2. W ramach działań badających ryk samochodów i motocykli nałożono w ciągu kilku dni aż 238 mandatów, zatrzymano 46 dowodów rejestracyjnych i odebrano 13 praw jazdy. To wszystko cieszy mieszkańców, którym hałas uprzykrza życie. Pytanie tylko, dlaczego akcje organizowane są tylko raz na jakiś czas, skoro badanie głośności jest tak proste. Jak mówi o tym sierżant sztabowy Tomasz Kot. Słychać tego motocyklistę czy pojazd, on się wyróżnia spośród innych pojazdów i takiego kierującego zatrzymujemy do kontroli, wykonujemy mu pomiar. Pomiar 90 dB. Dozwolone w moim motocyklu jest 97 przez producenta. W przypadku pomiaru akustycznego w motocyklu jest tabliczka zamianowa, gdzie producent ustawia, ile może mieć głośności w decybelach, przy jakich obrotach. W przypadku mojego motocykla służbowego jest to 4,5 tysiąca obrotów i są wykonywane pomiary. Większość pomiarów, gdzie znajdujemy usterkę w postaci nadmiernego hałasu, który emituje, jest przeróbka konstrukcyjna pojazdu poprzez zmiany konstrukcyjne układu wydechowego. Generalnie jest przeświadczenie wśród motocyklistów, że oni wolą, żeby ich słyszeć, to ich będzie widać. Starszy sierżant Paweł Zduńczyk. Jakikolwiek ingerencja w układ wydechowy już zmienia dźwięk. To też jest spowodowane tym, że motocykliści przerabiają wydech względem mocy. Podobnie jest z samochodami. Tak, jak najbardziej. Szczególnie tych tak zwanych, jak to mówią potocznie, sportowych, zmieniają wydechy poprzez usunięcie katalizatora, który jednoznacznie mówi o tym, że emisja spalin jest większa. Poprzez usunięcie ograniczników zwiększają sobie ala moc, gdzie i tak nie można wykorzystać w obszarze zabudowanym. Jedną z przyczyn większego hałasu koło nas może być to, że minister środowiska w 2012 roku złagodził normy hałasu w środowisku, w szczególności normy hałasu transportowego. Anna Majchrowska, inicjatywa Głośno o hałasie. Normy hałasu zostały złagodzone, a wartość około 5-6 dB. I dzisiejsze normy obowiązujące w Polsce nie odpowiadają wartościom zalecanym przez Unię Europejską, ani przez Światową Organizację Zdrowia. Na tym złagodzeniu norm hałasu ucierpieli przede wszystkim mieszkańcy miast. Kiedy normy uległy złagodzeniu, to większy hałas drogowy tuż przy budynkach mieszkalnych, przy domach mieszkalnych, stał się po prostu legalny. Ostatnio mieliśmy taki przykład. Jechał przed nami motocykl i przestrzeliwał żywym ogniem z rury wydechowej, więc na bok dokonanie pomiaru i zakaz dalszej jazdy. Kto bardziej hałasuje? Młodzi, starsi czy w średnim wieku? To oczywiście przywilej ludzi młodych. W jakiś sposób starają się wyróżnić, wyszaleć, poszaleć. Chęć zaznaczenia tego, że jestem na drodze, ja właśnie tutaj? Tak, oni chyba mają takie podejście. Jeden taki hałaśliwy przejazd pirata drogowego, to powiedzmy sobie wprost, to przemoc akustyczna wobec tysięcy mieszkańców Warszawy. Alan Grinde, założyciel Instytutu Ekologii Akustycznej. Taka przemoc, no taki hałas to nie tylko dyskomfort, ale ma ona także negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, zwłaszcza małych dzieci czy kobiet w ciąży, no i naszych zwierząt, seniorów, no i oczywiście też i osób dorosłych. Jeśli w godzinach wieczornych i nocnych pod oknami mamy 40-50 takich przejazdów, to proszę sobie wyobrazić, jaka jest skala problemu. Czym jest taka akcja Ciche Miasto? To jest troszeczkę takiego zwrócenia uwagi uczestnikom ruchu drogowego, że to nie jest tylko jezdnia, ale też ludzie mieszkający w blokach. Warszawa, centrum, są to blokowiska i te hałasy mocno odbijają się od ścian. Czasami nawet ułożenie bloków potęguje dźwięk wydobywany z rury wydechowej, co zwiększa jeszcze jego agresywność. Dzieci małe strasznie reagują na takie bodźce dźwiękowe. Jak często takie akcje powinny być przeprowadzone i dlaczego nie jest to stan permanentny? Brak możliwości ze względu na brak policjantów. Nas jest za mało, żeby takie działania były non-stop.

Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. A gdyby zawsze w życiu miało się tyle przestrzeni jak w Volkswagenie Multivanie? Podróżuj z całą rodziną i spakuj wszystko, co przydatne. Ciesz się przestrzenią bez kompromisów i miejscem dla 7 osób. Multivana kupisz teraz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 8:00. A to czas na radionawigator Trójki. Kuba Domoracki, dzień dobry. Dzień dobry. Duże spowolnienia utrzymują się w województwie małopolskim, między innymi na trasach dojazdowych do Krakowa. Tak jest na Zakopiance od strony Myślenic, a także na Krajowej Siódemce od strony Miechowa oraz na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny. Na Śląsku przybywa samochodów na autostradzie A4 pomiędzy Katowicami i Mysłowicami, także na drodze krajowej numer 79 w Chorzowie oraz na budowanym odcinku ekspresowej jedynki pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem. Spory ruch obserwujemy na autostradzie A2 w województwie lubuskim, w pobliżu granicy państwa w Świecku w kierunku Berlina, a zdecydowanie wolniej jedzie się także na A4 na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I jeszcze Warszawa, a tam dużo cierpliwości przyda się na S8, tradycyjnie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Wrocławia i Poznania. Informacje z dróg ponownie na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. 30 osób ewakuowano z powodu pożaru w bloku przy ulicy Panieńskiej w Elblągu. Jedną osobę, która podtruła się dymem, zawieziono do szpitala. Pożar jest dogaszany. Na miejscu są 4 zastępy strażaków. Do pracy wraca komisja śledcza do spraw afery wizowej. Dziś przesłuchanie Tomasza Pragi, byłego szefa Straży Granicznej. Był przewodniczący komisji Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej mówi, że to jedno z ostatnich przesłuchań, a prace nad raportem końcowym są zaawansowane. Na ukończeniu jest też kontrola Najwyższej Izby Kontroli w MSZ, która według moich informacji niepotwierdzonych jeszcze stawia bardzo twarde zarzuty poprzedniemu kierownictwu MSZ na czele z Rałem i Wawrzykiem. Zdaniem Michała Szczerby konsekwencją raportu będzie skierowanie zawiadomień do prokuratury. Wybór Kamali Harris na moją następczynię był najlepszą decyzją, jaką podjąłem, powiedział prezydent USA podczas spotkania ze związkowcami w Pittsburgu. Joe Biden wspólnie z Kamalą Harris obiecali, że będzie ona historycznie prozwiązkowym prezydentem. O głosy związków zawodowych walczą kandydaci obu partii, ponieważ związki stanowią ważną część elektoratu w stanach tzw. pasa rdzy, czyli Michigan, Wisconsin i Pensylwanii. Tymczasem Hiszpanie murem za królem, monarchia ich zdaniem nie rdzewieje. Prawie 60% społeczeństwa popiera ustrój monarchiczny. Wynika z najnowszego sondażu. W przyszłym roku minie 50 lat od, mówiąc językiem Tolkiena, powrotu króla. Zdaniem Hiszpanów monarchia parlamentarna jest lepszym ustrojem od republiki, którą popiera 36% obywateli. Została przywrócona w 75 roku. Juan Carlos objął tron po śmierci generała Franco. Kolejny serwis Trójcy o 8:00. 8:00 za 27 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. I plusik z matematyki już do dziennika, a teraz Sylwia Zadrożna, także o sprawach, w których liczenie się przydaje. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. No dużo dzisiaj mówimy o szkole, ale wrzesień to nie tylko początek szkoły, to także ostatni miesiąc na wykorzystanie zaległego urlopu. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, że jak mówi Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy się tylko w ściśle określonych sytuacjach. Ekwiwalent za urlop jest należny wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że w momencie ustania stosunku pracy pracownik posiada zaległy urlop wypoczynkowy. Nie jest to zatem świadczenie, które wypłacane jest w trakcie trwania stosunku pracy w miejsce niewykorzystanego w ubiegłym roku urlopu wypoczynkowego. Wykorzystanie zaległego urlopu to nie tylko kwestia odpoczynku, ale również praw pracownika, które należy respektować. A zatem jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu do końca września, to naruszy przepisy prawa pracy i narazi się tym samym na grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000 złotych. W życie weszło nowe prawo ułatwiające konsumentom grupowe dochodzenie roszczeń. W takich sprawach jak nieudane zakupy przez internet, błędne informacje na żywności albo kosmetykach, problemy z bankiem albo z biurem podróży. Nowością jest to, że pozywającym i organizującym grupę przynajmniej 10 konsumentów jest podmiot upoważniony, czyli na przykład uznana organizacja pozarządowa, która w imieniu konsumentów przygotuje pozew i wszystkie formalności, wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czekamy na podmioty upoważnione, by wpisać je do rejestru i wspierać w wytaczaniu powództw grupowych przed sądami. Liczę na powództwa, w których pozywający będą od nieuczciwych przedsiębiorców żądać konkretnych roszczeń na rzecz konsumentów, np. zwrotu określonej kwoty, wymiany towaru czy rozwiązania umowy. Z pełną ciekawością podchodzę również do potencjalnych pozwów, których podmiot upoważniony będzie mógł żądać od przedsiębiorcy zaprzestania stosowania określonych praktyk. W niektórych sprawach mogą to być działania uzupełniające nasze postępowania. Ustawa daje także możliwość dochodzenia roszczeń transgranicznych, co jest istotne dla konsumentów dokonujących zakupów na terenie całej Unii Europejskiej. A po wakacyjnej przerwie zbierze się dziś Rada Polityki Pieniężnej, aby zdecydować o wysokości stóp procentowych w Polsce. W opinii ekonomistów zmiany nie będzie ze względu na wzrost inflacji. Dolar dziś rano kosztuje 3,86 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Sponsorem audycji był Orlen. W większości kraju będzie dziś od 29 do 32 stopni. Oczywiście mówimy tu o najcieplejszym momencie dnia, ale ja bym już pootwierał okna w klasach i wietrzył. Zostało niecałe pół godziny. Woda do plecaka dziś obowiązkowa, także w tych nieco chłodniejszych miejscach, a po południu miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich będzie właśnie nieco chłodniej, od 25 do 28 stopni Celsjusza. W górach i w rejonach podgórskich, a także punktowo na zachodzie kraju mogą dziś wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze. To jest poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Mamy 23 minuty do 8, a na trójkowej antenie Morrissey, You Have Killed Me. Pasolini is me. I could Tony. Entered me till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, Visconti is me, Magnani. And nothing entered me till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Who am I that I to be here? Here, here. Morrissey w trójce w audycji poradnej, którą lubię, przyznam się Państwu, nie tylko z powodu najlepszej muzyki, ale także tych naszych rozmów i tych Państwa głosów w telefonach, które zaczynają się w jednym punkcie, a mogą skończyć w zupełnie innym. Dziś rozpoczęliśmy od anegdot na temat rozpoczęcia roku szkolnego, a kończymy, a w zasadzie jeszcze nie kończymy, ale dobrnęliśmy w tym momencie do punktu, w którym rozmawiamy o tym, jak rozwiązać problem zostawiania śladów na szkolnych parkietach. Od kilkudziesięciu lat dostępne są buty z opisem non-markable, takie, które nie zostawiają śladów. Ten opis jest na podeszwie, w każdym sklepie sportowym to na pewno sprzedawca takie buty wskaże. Takie buty kupuję już od kilkudziesięciu lat. Sobie i moim dzieciom kupowałem, gdy korzystałem z sal gimnastycznych. Bo rzeczywiście one wtedy, niezależnie od koloru, nie zostawiają śladów. Cieszę się, przyznam, że jest to rozwiązanie na ten problem w takim razie, ale nie cieszę się, bo to znaczy, że ten rynek jest już zagospodarowany i z planów moich na biznes nic, a jeśli te buty są jeszcze dostępne z logiem Minecrafta albo Psiego Patrolu, to już w ogóle nie mamy szans na ten rynek wejść. Niestety, panie Michale, który to pan Michał do nas dzwonił i razem chcieliśmy ten biznes zakładać, nic. Zapraszamy do Trójki. A teraz też będzie pan Michał. Michał Strzałkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ustaliliśmy, że słynny waleń Chwaldimir to by był po naszemu Waleńdzimierz. Gdybyśmy to dokładnie tłumaczyli, co może wywołać uśmiech, ale sprawa tak do końca wesoła nie jest, bo niestety ten słynny waleń został znaleziony martwy u wybrzeży południowej Norwegii. Tak, to prawda. Chwaldimir to jest taka gra słów. Chwal to po norwesku waleń, wieloryb. No i słowo Władimir, czyli imię rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Stąd właśnie Chwaldimir, Waleńdzimierz, jak bardzo słusznie zauważyłeś, że można by to było przetłumaczyć na polski. To był przedstawiciel gatunku białucha arktyczna. To są takie walenie, mniej więcej mające około 4 metrów długości, całkowicie białe, żyjące w zimnych północnych wodach, z taką charakterystyczną dużą głową. No nie jest to już delfin, jeszcze nie jest to wieloryb. Chwaldimira po raz pierwszy zaobserwowano w 2019 roku na północy Norwegii. Zauważyli go wędkarze i to, że akurat białucha arktyczna podpłynęła do łodzi wędkarzy, takie dziwne nie było, bo te zwierzęta są dość kontaktowe, z reguły dobrze reagują na ludzi, ale Chwaldimir miał na sobie, jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że będzie on Chwaldimirem, uprząż założoną, a do tej uprzęży miał przyczepioną kamerę GoPro. Na uprzęży zaś było napisane własność Sankt Petersburga. No i to od razu nasunęło norweskim wędkarzom myśl, że Chwaldimir jest białuchą arktyczną, która pochodzi z Rosji. Szybko media norweskie uznały, że zwierzę zostało przez rosyjskie służby specjalne wyszkolone do działań rozpoznawczo-szpiegowskich, no ale z jakichś powodów nie chciało wykonywać tej pracy i po prostu dało dyla, uciekło i niespecjalnie te meldunki do rosyjskiego wywiadu zwracało. Co prawda nie do końca wiadomo, czy tak rzeczywiście było. Jest bardzo możliwe, że Chwaldimir uciekł z jakiejś hodowli, z jakiegoś oceanarium, z jakiegoś ośrodka terapeutycznego. Białuch arktyczny wykorzystuje się czasami w takiej delfinoterapii, więc oczywiście żadnych dowodów na to, że to był rosyjski szpieg, nie ma. Rosyjskie służby specjalne zaprzeczały, nigdy się o białuchę arktyczną zgubioną nie upomniały. A sam Chwaldimir stał się taką atrakcją turystyczną, pływał wzdłuż wybrzeży norweskich od północy do południa, bardzo często podpływał do łodzi, do motorówek, był bardzo kontaktowy. Widać było, że wychował się wśród ludzi i że ludzi traktuje jako swoich przyjaciół. Ludzie często też rzucali mu ryby czy inne przysmaki. No niestety, w ten weekend Chwaldimira znaleziono martwego. Unosiło się jego ciało na powierzchni wody. Nie wiadomo na razie, co się stało. Biolodzy morscy, którzy obserwowali go od tych kilku lat, poinformowali tylko, że nie znaleziono żadnych obrażeń na ciele Chwaldimira, ale miał dopiero około 15 lat, tak szacowano jego wiek, więc jak na białuchę arktyczną jeszcze dość młody był to osobnik. Regina Haug, założycielka stowarzyszenia One Whale, które monitorowało, One Whale, czyli właśnie jeden waleń, jeden wieloryb, które monitorowało i starało się chronić Chwaldimira, podejrzewa, że jednak to mogła nie być naturalna śmierć. No i tak mówi Regina Haug. Nasz kochany, dobry, słodki, delikatny wielorybi anioł nie żyje. Obawiamy się, że nie była to naturalna śmierć. Wiele razy widzieliśmy, jak uderzały go napędy motorówek. Widzieliśmy, jak był poraniony. Zdarzało się, że turyści karmili go rzeczami, którymi nie powinni.

Mam do sprzedania niespotykaną, wyjątkową, śliczną, nowoczesną mikrokawalerkę 10 metrów, która składa się z pokoiku z aneksem kuchennym oraz łazienki. Mieszkanko jest malutkie, ale prześliczne i cudne. Mieszkanie znajduje się w wyjątkowo kameralnym, trzypiętrowym budynku. Mieszkanie w super standardzie. W mieszkaniu został wykorzystany każdy centymetr. Mężczyzna nie chce się wypowiadać, ale przekazał nam podczas rozmowy telefonicznej, że według niego nie jest to wygórowana cena i że to nie jedyny lokal, jaki można od niego kupić. A chętnych na zakup lub wynajem mieszkania w tym okresie może nie brakować. Powoli świeżo upieczonym studentom kończy się czas na znalezienie sobie miejsca. Myślę, że tutaj można poradzić nie tylko szukanie na takich typowych portalach typu OLX, ale często takie grupy na Facebooku, jakieś marketplace'y. Martyna Klasa, przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów. To są fajne miejsca, bo wtedy ludzie po prostu na bieżąco wstawiają te ogłoszenia. Można się gdzieś tam nawet zgłosić, umówić z takimi osobami. Jest łatwiejszy kontakt i nawet z doświadczenia wiem, że można naprawdę fajne mieszkanie znaleźć w ten sposób. Główną przeszkodą są zazwyczaj pieniądze. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w pierwszym kwartale tego roku cena najmu mieszkań w największych miastach wzrosła o 4%. I to nie jedyny kłopot. Dodałabym też tutaj z tych takich największych problemów rozmiar pokojów na przykład. Bo zdarza się tak, że te pokoje są naprawdę małe, dlatego też studenci się na nie decydują, bo to jednak jest mieszkanie w takim warunku, gdzie jest to na przykład 6 metrów kwadratowych, to jest to za mało, żeby swobodnie po prostu funkcjonować. Przez lata alternatywą wydawał się pokój w akademiku, ale oprócz konieczności spełnienia kilku warunków może dla nas po prostu zabraknąć miejsca. Teraz uczelnie idą w tę stronę, że akademiki bardziej skupiają się na pokojach jednoosobowych, czyli tam większy luksus. Tym samym sposobem jest mniej tych miejsc, na przykład gdzie były dwuosobowe pokoje, czyli tych miejsc jest generalnie mniej. Kłopoty ze znalezieniem mieszkania mogą czekać też polskich studentów za granicą. Ferdynand w tym roku zaczyna naukę na paryskim ESTP, czyli jednej z najlepszych szkół biznesowych w Europie. Rok akademicki nad Sekwaną startuje już we wrześniu, a mimo usilnych starań dopiero 2 tygodnie temu udało mu się znaleźć mieszkanie. I to pod Paryżem. Cały czynsz płacę sam, prąd też, więc jedyne co tak naprawdę szkoła mi oferuje, to pomoc w zaaplikowaniu do rządowego wspomagania. Rząd francuski dla międzynarodowych studentów organizuje taką miesięczną pomoc. Jak sam zauważa, w Polsce przynajmniej uniknąłby niektórych trudności. Wiele akademików we Francji po prostu mi nie odpisało. To jest dosyć normalne. Oni po prostu mają trochę taką awersję do międzynarodowych studentów, zwłaszcza Francuzi, więc faktycznie trochę się namęczyłem i ten akademik znalazłem po prostu przez stronę. I generalnie no myślę, że w Polsce byłoby dużo prościej. Po pierwsze, bo nie byłoby bariery językowej, ja sam musiałem wszystkie umowy najmu tak dalej tłumaczyć, że tak powiem, w Google. W najbliższym czasie raczej nie ma co liczyć na to, że sytuacja na rynku mocno się poprawi. Dlatego studentom pozostaje jedynie cieszyć się, że przed nimi jeszcze miesiąc wolnego. Trzymamy kciuki za studentów, za ich rodziców, by cała ta sprawa poszukiwania mieszkań zakończyła się sukcesem. Naprawdę nie jest to łatwe w tych czasach. A tym tematem zajął się Bartosz Bielecki. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your web, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Finna sound you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side. To where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go, oh! No time to rest.